Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 178. podcast. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és újra csatlakoztatok a podcasterek. Jaj, ez annyira gáz, amikor így elnevezik a saját nézőket. Szóval a podcastesek hallgató táborába, vagy néző táborába. Elég érdekes adásunk van most, mert hogy van vendégünk is. Úgyhogy először azt hiszem, az illendőség úgy diktálja, hogy vendégünket köszönteném. Már hallhattatok róla korábban adásokban. Tulajdonképpen egy youtuber, aki magyar, de külföldön él, egészen pontosan Japánban. Most a kemény mag már biztosan tudja, kiről van szó. Dobri Andor. Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Dobri Andor vagyok, a Japán Vlog YouTube csatornától. Jöröskú! Igen, és ez eddig a papival tök jól kijönnétek szerintem. Én non-stop japánul dumál. Nem, igen, de ez nekem ilyen halandzsa. Papi már... Papi animéket nézünk. De ezt magyarul mondtam, csak az utolsó szó volt japán. Igen. Ja, nem vágtuk. Nálam is állandó. Nem sértettük bele semmit. Általában okay. Nálam is csak egy szó japán, és ez egy nagyon jó szó. Ez... Ami a kimocsit használja, ezt az egyet tudja. Kimocsi! Kimocsi, igen. De úgy mondja, hogy így elhiszem. Igen, azt akartam. Igen, így. Andasza! Milyen Pikachu-s. Ja. De durva. De most Papi nem tud tolni fullba kretént, mert Andor tud japánul. Tehát, hogy így le fogsz bukni, hogy hülyeségeket mondogat. Itt van velünk... Csak velünk hitetted el, tudod. Igen. Te is tudok japánul, én sem vagyok, nem is élek Japánba, szóval. Semmi, kamu az egész. Így van, kamu az jó, egész. Akkor itt van velünk Balázs. Hello. Itt van velünk Alex. Hello. Ne kapjatok. Igen, minőség. Alex a szuper minőség. Alex külföldön van nyaral. Egy ideig így lesz még, úgyhogy sajnos most ilyen a hangminősége, majd valószínű, reméljük, talán egyszer csak javulni fog. De... Egyszer megjavul. Egyszer megjavulok én. Lázas ifjúság. Jó, és itt van velünk Laller is. Sziasztok! Itt van velünk Papper is. Hali! Bocs, ez így hülye jött ki, de is. Igen. A Popper, mint hogy ilyen vén trotty lennél, ez olyan. Szoktál így szólítani, sose értettem. Mert eddig a Popper az olyan kis kedvesen élt a fejemben, hogy ilyen nagyon kedves, ilyen haverkodós. Igen, nekem meg az öreg bácsi, aki tolja. Rossz indulatú Popper. Az a Topper. 100 forintos szagykölt, vagy milyen. A Topper. Topper, az a Topper, igen. De a Popper is, most, hogy így kimondtam, most én is erre asszociáltam. Ne haragudj, Papi. Szemtelen fiatal. A doktor Papi. Oh, ez már jó hangzik. Akkor melyik a doktor P? Doktor P. Jaj. Na jó. Igen, én vagyok a P a VIP-ba. Jaj. Persze, vagy a Happy Gang már. Na jó, retro percénket hallottátok. Lalinak van egy olyan... közérdekű közleménye, amit szeretnénk, ha mielőtt bármibe még belecsapnánk, el tudná mondani, szóval legyél olyan kedves, Lali. Köszönöm a lehetőséget. Mondd el az elmondani valót. Kedves podcast hallgatók, tavaly is nagyon-nagyon sokat segítettetek azzal, hogy ezt a podcast podcast kérdőív, te jó ég, mi van velem? Biztos kevés volt a kávé. Tavaly is nagyon sokat segítettetek azzal, hogy ezt a podcastes kérdőívet kitöltöttétek, és mivel eltelt egy év, úgy gondoltam, hogy ismét útjára kéne engedni egy ilyen kérdőívet, megnézni azt, hogy mi változott egy évvel ezelőtt óta, mennyivel többen hallgattok podcastet, mennyivel másabb módon hallgattok podcastet, de ez nem csak a podcast hallgatókra igaz, hanem ezt meghirdettem rengeteg magyar podcast között. Tehát annyi kérésem van, és ezt kérlek, hogy vegyétek komolyan, hogy ha máshol hallottátok és kitöltöttétek, akkor már nem kell kitölteni. Ha itt hallottátok először, akkor viszont kérlek titeket, hogy töltsétek ki, jó? Ez nem verseny, hogy most melyik podcastnél töltik ki többen, ez minden magyar podcasternek egy segítség arról a hallgatóságra vonatkozóan. Köszönöm, ennyit szerettem volna. Tehát minél többen töltsétek ki, vagy költsétek ti a lapot, és ez azért lesz jó, mert tavaly is volt egy ilyen, és azt is meg lehetett nézni, hogy körülbelül milyen eredményei voltak. Van ez a blog, ezt nem tudom, mondtad el, mert közben másra figyeltem, Lali, bemondtad a blogot? A blogot nem mondtam be, de azt szerintem ismerik a kedves hallgatók, meg a show notes-ba úgyis be fog kerülni. Jó, benne van a show notes-ba, egyébként nézzétek meg, a leírásba is bele fogjuk dobni kivételesen, és ott lesz minden, amit szeretnétek erről tudni. Azért, mert vannak jó magyar podcastek a podcasten kívül is. Már nem sok IT-sok borkeszt. Tudod, és akkor ugye sajátokat lepromózzuk, mindegyik másról pedig hallgatunk. Nem, nagyon sok jó van egyébként, tényleg nem akarok senkit kihagyni, ezért nem is sorolnám fel a sajátunkon kívül a többit. Ennyi. Na jó, ez nagyon gáz lesz. Úgy érzem, hogy ebbe jól beleválasztottunk. A mai műsorunknak a témája, mert hogy tényleg lesz most egy ilyen, az, hogy külföldön élni. És tényleg lesz most műsorunk. És tényleg lesz most műsorunk, és tényleg lesz most témája. Azt nem mondom, hogy előveszük az általam 50-szer kitalált és újra gondolt visszatérő, és most így idézőjelet mutatok a kezemben, visszatérő blokkjainkat, mert soha nem tértünk vissza, talán csak az összeesküvés. De eltérni eltértünk, igen. Viszont a mai műsorunknak ez lesz a témája, nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz, ameddig bírjuk. Ezért is van itt egyébként Andor, mert hogy talán 6-7 éve... Hogy bírjátok tovább. Hogy bírjuk tovább, igen. 6-7 éve élsz kint, ugye? Ha jól emlékszem rá. Most már igen, 7 éve, 2010-ben jöttem ki, 2017-ben 7 éve. Most pont augusztusban lesz 7 éve. Viszont én úgy tudom, hogy előtte Kanadába is éltél. Előtte Kanadába voltam 2,5 évig, azelőtt meg Írországban voltam, megint csak 2 évig, 2,5 évig valahogy így. Ha már jó régóta nem élek Magyarországon, hogyha így összeadjuk az éveket. De nem torzult el a magyarod, az mondjuk tök jó, az azért van, mert tudsz magyarul beszélni valakivel? Nem, gyakoroltam, vettem könyveket, meg minden, és elkezdtem gyakorolni. Mert hogy amúgy azt mindenkinél nézem, a totál eltorzul. Igen, és hiszitek vagy sem, de tényleg nekem is egy kicsit eltorzul, de mikor elkezdtem YouTube-ozni, szóval ha megnézitek a YouTube videóimat, még a legelején, amikor elkezdtem, tiszta ilyen összevisszaságok voltak, szóval alig bírtam összeépíteni egy normális épkézláb mondatot, és hát elkezdtem gyakorolni, kicsit fejleszteni, úgy tükör előtt, így órákon keresztül beszéltem, na jó, nem, annyira azért nem vagyok. Nagyon jó vagy, Andor, királyú nyomod, és tudod, ilyeneket mondtad tükör előtt végig. Te vagy a legjobb. Te vagy a legjobb, beauty pályázat másikra is. Nem, szóval, de tényleg, kis gyakorlás, és akkor így visszajön egyen. Meg hát a rokonokkal is ugye többet beszéltem. Szóval... Ha jól csak számolom... Csak miért nem értenek téged? Ők megszokták, hogy hülyeségeket beszélik, de most megjönnek, hogy visszajött a magyar nyelvem. Szóval, megszokták teljesen. Ha jól számolom egyébként, amit így nagyjából elmondtál, te ilyen épp, hogy felnőttnek számítottál, és már elmentél Magyarországról, igen, nem? Igen, pontosan. Szóval, lehet tudni, az mit jelent? Ennek, az hány évesen? Én 19 évesen mentem el szerintem Írországba, hogyha jól emlékszek, igen, és akkor... Hát pusztán az miatt ugye, mert úgy voltam vele, hogy ez a magyarországi helyzet akkoriban, és ezt most lehet, hogy páran így magukra veszik, ez úgy hát kilátástalan volt, és elkezdtem így a jövőbe gondolkozni, hogy mit is kéne csinálni, és akkor... Mert most már stabil. Már hagyd kérdezem meg ez, melyik éve volt egyébként, az hányban volt? Hát nem, ez, tehát mikor volt ez? Most vagyok 31 éves. 11 éve, ugye? Igen. Ez nagyjából a válság idején, nem? Amikor összebejött az amerikai ingatlanpiac. Igen, igen, a válság volt. Amikor Kanadában voltam, akkor volt a válság, hogyha jól emlékszek. Pont amikor mentem ki Kanadába. Előtte. Egy kicsit előtte, igen, Mentírország volt, voltam 2,5 évig, és pont amikor mentem, azt hiszem, Kanadába, akkor tört ki a válságja, hogyha jól emlékszek. Úgyhogy egy érdekes szituáció volt akkor egyébként, ja. Nem tudom egyébként, vagy nem tudom ráthúzni a vizes lepedőt emiatt. De azóta sokkal jobb minden, tehát hát, nyugodtan gyerfekhozottak. Akkor megnyugodtan visszamegyek. Visszamegyek, pakolok. Az a baj viszont, hogy már nem várnak vissza szívesen. Ja. Először ki kell váltanod a zöld kártyát. Igen, szerintem egyébként az akkori helyzethez képest tényleg jobb valamennyivel, de hát igen, tehát Kanadában azért jobb valamiért. Igen, meg Japánban is úgy érzem, hát hogy... Nem, hát tudjátok, amikor még fiatal az ember, 19 éves, 18-19, így benne van az, hogy na most, hogy menjen, kipróbáljon új dolgokat. Szóval nem is, elsősorban nem is az volt, hogy na most pénzkeresés véget menjek ki Írországba, vagy Kanadába, hanem az, hogy világot lássak. És ugye ezt fiatalon tudja szerintem a legjobban megtenni az ember, mert benne van ez a motiváció, hogy na most megyünk, és tuti, hogy jó lesz, és semmi negatívum nincs az életében akkor. És ez így pont jól jött ki, én azt mondom. És nem hiányzik a traubai szóda? Traubai szóda? Tehát értem, jó az a Kanada, meg mit tudom én, de azért a traubai szóda, gyerekek. Hát, meg na és a Kanada dráj, az tényleg kanadai? Jó van, de csak 2 évet ér Kanadába, honnél tudja? Nem vagyok négy, ja. De tényleg egyéről az ír manókról is kérdezhetnétek. Azt kérdezhetnék, igen. Majd összehozom a tündérekkel. Egyébként nem zavart Kanadába, hogy ők igazából csak hóban élő franciák. Jój! Jój! Balázs, de miért kell ezt mindig? Jaj, mindjárt megbántja a japánokat is, kész. Egy nemzetközi konfliktus generál. Azokat nem kell bántani. Eddig csak a románokat, a román magyarokat, a felvidéki magyarokat, a svábokat, mindenkit megbántottunk. A magyarokat! Hát akkor még van egy páran. Igen, igen, eddig csak Közép-Európát és Nyugat-Európát bántottuk meg most már. Egy kontinenseket átívelve is beszólunk más nemzeteknek. Ne unatkozzon senki, legyen beszéd téma. Tehát én úgy tudom, hogy... És most úgy csinálom, mintha nem tudnám, de hát nyilván felkészültem. Kint ismerkedtél meg Kanadában azzal a hölgyel, aki most a feleséged. Igen, igen. És ő is kint dolgozott egyébként, kinnélt, hát, vagy... Ő neki ez a working holiday vízuma volt, ugye, amivel lehet dolgozni, meg tanulni is lehet. Azt hiszem, hogy megvan szabva, hogy mit tudom én, egy héten hány órát lehet dolgozni, 20 órát, hogyha jól tudom, ezzel a fajta vízummal, és lényegében itt fölmondott a munkahelyén, nővérként dolgozott, dolgozik még most is, fölmondott a munkahelyén, és azt mondta, hogy sziasztok, kiment egy évre Kanadába. Nagyjából, szóval megspórolt pénzét, úgy volt el, hogy Kanadába elkölti. Ez a japán fiataloknál egyébként szokás? Ez szokás, szerintem. Én úgy vettem észre már, akiknek olyan állásuk van, hogy tudnak félrerakni. Főleg a nővérek azok nagyon jól keresnek, hogyha az átlagot nézzük. És nem is tudom, hát 5-6 éven keresztül folyamatosan dolgozott, félrerakta a pénzt, és tényleg kiment Kanadába, egy-másfél évig ott volt folyamatosan, és nem dolgozott semmit. Szóval a working holiday vízája volt, de ebből csak a holiday-t használta fel. Tehát akkor, ha jól értem, szóval jó, tehát akkor jól értem neked, az életet párja egy japán nővér. Nővér, foglalkozása most már. Kezd megint elkanyarodni a téma szerintem. Nem menjünk még bele a cosplay-ba. Már... Akkor így papival elmegyünk. Hallottam a fantáziát. Papival elmegyünk és csendben megöljük magunkat, jó? Rituálisan, kérlek. Rituálisan. Én ezt egyébként pont papitól vártam volna ezt a beszólást. Igen, én nagyon próbáltam csöndbe lenni, szóval így igyekeztem, tényleg. Én le is mutoltalak, mert annyira csöndbe volt, hogy kihallatszott szinte. Jó, tehát japán nővérrel megismerkedtél kint. Japán nővér. Igen. Japán nővérrel megismerkedtem. Igen, Kanadában meg lehet ismerkedni japán nővérekkel. Japán nővérekkel, menjetek Kanadába, és tudod, ezzel reklámozzák magukat. De egyébként figyelj, Kanadában egyébként egész sok a japán, nem? Én azt hallottam, csak kérdezem. Rengeteg. Én Toronto közelében laktam, Scarborough nevezeti városrészben, és van egy Eaton Center nevezeti hatalmas bevásárlóközpont, és annak az egyik része szerintem csak japánokból áll. Szóval bemegy az ember a bevásárlóközpontba, és rendes ilyen irodák vannak, amik segítik a japánokat, a turistákat, akik kimennek, mit tudom én, Kanadába, és telefont szereznek nekik például, szállást szereznek meg minden. Szóval akármilyen problémájuk van, bemennek egy ilyen irodába, és teljes ellátás. Japán nővérnek kellett volna születnem, úgy érzem, egyre jobban. és ugye ott megismerkedtetek, igazából lehet tudni, hogy milyen körülmények közt, mármint, hogy ezt így számomra Magyarországról így tök nehéz elképzelni, hogy egy magyar srác kimegy Kanadába, te ott dolgoztál? Gondolom dolgoztál. Én dolgoztam, nekem a bátyám az kint él, meg ugye már régóta, amikor kimentem, akkor azt hiszem már 10-15 éve kint él, 10 éve azt hiszem. Ugye ő még mindig a mai napig kint él, szóval ő már kettős állampolgár, kanadai magyar állampolgár azóta. És én hát lényegében hozzámentem ki, és akkor ott együtt dolgoztunk, meg minden. Azt hiszem egyébként ez úgy volt, hogy kimentem Írországba először, ugye kint voltam két és fél évig, és még Írország előtt én Kanadába akartam volna menni, csak akkor elutasították a vízumot. Akkor elég ilyen bonyolult eljárás volt ez a vízumszerzés akkoriban, és eltelt két és fél év Írországba, és akkor megváltoztatták a törvényt, és nem kellett... És azóta ugye nem kell vízum a magyar állampolgároknak, meg azt hiszem a pollandok, a lengyeleknek sem, meg mit tudom én még kiknek, és így szabadon tudnak menni, kapnak egy 3 hónapos ilyen látogatási vízumot, és azzal lehet kint maradni. És milyen körülmények közt ismerkedtél meg vele, valami egyszerűen ilyen triviális, egy szórakozó helyen, vagy valamilyen romantikusabb sztoria van. Most bocs, hogy nem akarok nyilván nagyon személyes kérdésekbe belemenni, de mégis. Tehát, hogy... Mert tényleg egyszerűen szerintem ez egy tök érdekes sztori. Mesélj, romantikus körülmények között történt, és vannak képeid? De most nem elmondoltam, csak annyira más kultúra. Igazából csak ezért érdekel, hogy annyira más kultúra a kettő. Hol találkozik a magyar és a japán kultúra Kanadában? Tehát ez érdekel minket igazából. Igen, ez érdekel minket. hol lesz japán női kultúra? Japán csajokat. Papi, japán nővéreket. Már még nézem igazából, hogy mennyi van oda, és hogy Kanadából Japánba utána a házassághoz. Igen. Hát van egy ilyen iroda, ami közvetít japán nővéreket, és én beiratkoztam, beregisztráltam. Japánfeleség.net. Igen, pont így. És akkor itt a linkje. Show notes-ba megtaláljátok. Nem, szóval egy ilyen teljesen ilyen spontán találkozás volt. Hát spontán interneten ismerkedtünk meg egyébként tényleg. Volt egy ilyen, hát nem ilyen társkereső, egy ilyen barátkozó, ilyen penpálos, akármilyen oldal, és akkor én oda be voltam regisztrálva, és hát akkoriban ez... Hentályos? Penpál, nem tudom, ezt a szót már egyébként szerintem nem használják, hogy pen levelező társ, akármilyen ilyen honlapot. Aha. Azt hiszem, most és akkor... Nem, és akkor most már lehet, hogy hentályozó, hát, de igen. Átkeresztettél. Nagyobb a forgalma, így valószínű. És levelezőtárs PLS. Igen, és akkor hát azon keresztül így levelezgettünk minden, és akkor találkoztunk, és akkor a többit azt már nem mondom el. Jó, oké, ez így nagyjából kiselégítette a kíváncsiságomat. Egyébként de olyan, hogyha elmennétek például abba az Eaton Centerbe, amit az előbb mondtam, ott csak annyi, hogy leülsz egy padra, és akkor ott van melletted valaki, és akkor iszunk egy kávét. És tényleg egyébként úgy van, hogy az európai fiúknak a japán nők irányában van egy ilyen bizonyos varázsa? Kérdezem, tehát, hogy tényleg... Hát ezt van még remény. Kérdezem, ti is európaiak vagytok, ezt én is kérdezhetem tőletek. Nem tudom, én sajnos erről nem tudom beszámolni, nekem csak vietnámi barátnő volt. Úgyhogy az teljesen más kultúra. Tehát azt akarja kérdezni a Balázs, csak fordítva mondta szerintem, hogy a japán nőknek tetszenek az európai férfiak. Így van, így van, ezt akartam alapban kérdezni, igen. Hát most, hogy az európaiak, tehát, hogy jobban tetszenek a japán férfiak? Ez a kérdés. Hát valamilyen szinten persze egy ilyen unikum nekik, ugyanúgy, mint mit tudom, a magyaroknak az ázsiai. Tehát mi nekik ugyanúgy egzotikusak vagyunk? Szerintem ugyanaz van, igen. Ez az egzotikus dolog, ez szerintem ugyanúgy van oda-vissza, szóval... És ez tényleg biztos, van, hogy nehezen tudnak megkülönböztetni minket? Hát szerintem nehezen, mert ugye nincsenek hozzászokva az európai arcszerkezethez, és nehezebben ismerik fel. Ez olyan, mint ez fordítva is szerintem egyébként igaz, hogy mit tudom én, eljössz Japánba, eljössz Ázsiába, ja. és akkor lehet, hogy nem ismernéd meg a barátnődet, akivel éppen egy hete ismerkedtél össze tömegbe. Oda menj egy másik csajhoz. Képzeld el szegény japán lány arcán a tipródást, hogy ott állunk előtte ketten, Kaveri meg én, és így nem tudjuk. Nem tudjuk. Veled találkoztam tegnap. Van egy 100 kiló különbség, csak észrevenni. Ja, bocs, veled találkoztam tegnap is, így olyan helyes, és így téged fűzne, tudod, aki mellette már. Ha várjam, én találkoztam veled tegnap. Már nem is tudom, ki mondta, hogy és akkor az is úgy van, hogy nem tudnak megkülönböztetni egy Bud Spencer szerelő filmet. Jó, persze. Persze, nem tudják a Terence-t, nem a izért. Most, hogy elmenjünk erről az eléggé szexista vonalról, azt megkérdezhetem, hogy te mit dolgozol, mivel foglalkozol? Tehát, hogy mit mentél ki oda dolgozni? Először Kanadába, aztán Japánba? Kanadába ilyen építkezésen dolgoztam. Üveges voltam. Lényegében ilyen office buildingekbe, ilyen office épületekbe, felhőkarcolókba építettük ki a belső teret, ilyen különböző ilyen tempered, ilyen edzett üvegből készült falak voltak, és akkor azokat állítottuk a helyére, azokat mértük, szerkesztettük, stb. Szóval ilyen construction work, ilyen építkezési, kivitelezési, igen, munkát csináltam, így a bátyámmal együtt. És amikor kijöttem Japánba, hát ugye ez úgy volt, hogy azért jöttünk ki végül is Japánba, mert hogyha kint maradtunk volna Kanadában, akkor ugye előbb-utóbb meg kellett volna újítani a vízumot. És ez csak úgy, mint a magyaroknak, a japánoknak is ugyanúgy meg kell újítani, szóval előbb-utóbb biztos, hogy akadályokba ütköztünk volna, szóval kellett valamit dönteni, hogy most Magyarországra megyünk, vagy Japánba. És akkor ezért lett egyébként ugye Japán. Egyébként, hogy nem Magyarországra jöttetek, nehezen tudtad elmagyarázni a csajnak, hogy a nemzeti együttműködés rendszere nem alkalmas a rövidét. Meg hát elvette volna előlünk a munkát, bevándorlás. Igen. Nem, hát hosszas fontolgatás után, 2 perc jó, után nem, eldöntöttük, hogy hosszas gondolkodás után hova menjünk, Magyarországra, vagy mit csomagoljunk? Ja, azt hittem viccelsz. Nem, azért ez valahol szomorú amúgy. Nem, hát itt benne volt az is, hogy na most fölvenni valakinek egy külföldinek a magyar nyelvet, az azért nem egyszerű, így amikor ugye az angolt tanultam, fölvettem az angolt nagy nehezen, így tudtam, hogy a magyar az mennyire bonyolult nyelv, hát meg azt is tudtam, hogy a feleségem az milyen nehezen venné fel ezt a nyelvet, szóval úgy voltam vele, hogy oké, a nyelv az lenne egy akadály, akkor most eljönne Magyarországra, és tényleg, mint japánként milyen állást tudna csinálni. Meg belecsöppenne ebbe a csodálatos kultúrába. Igen, és ez egy elég ilyen, hát nagy feladat lenne szerintem neki. Én meg úgy voltam vele, én már hozzászoktam ehhez a kultúrabeli ilyen eltérésekhez, meg a nyelvet is viszonylag könnyebben fölbírom venni, vagy úgy éreztem, hogy könnyebben felbírom venni, mint ő. És akkor azt mondtam neki, hogy oké, menjünk Japánba, próbáljuk meg, hogyha működik, hogyha nem, akkor meg majd kitalálunk valami mást. És akkor kimentem, kijöttem vele, ugye 3 hónapig itt voltam, ugye ezzel a látogatási vízummal jöttem ki akkoriban még Japánba, és 3 hónap alatt ugye próbáltam minél több dolgot így kitapasztalni, kideríteni a kultúrával kapcsolatba, és hát ugye nyelvet is elkezdtem tanulni szorgosan, és 3 hónap ugye eltelt, akkor visszamentem Magyarországra. Onnan meg elmentem megint Írországba, kis pénzgyűjtési okok miatt, és utána visszajöttem megint Japánba. Szóval ez egy ilyen oda-vissza dolog volt. Hát te megdolgoztál ezért a nőért, azt el kell mondani. Hát én nem tudom, akkoriban egyébként nagyon lazán fogtam fel a dolgokat. Szóval azt mondtam, oké, és visszamegyek, 3 hónapig itt voltam, visszamegyek most Magyarországra, de mivel Magyarországon úgyse tudok, kiskunhalasi vagyok most azon környéken, elég nehéz munkát kapni, hogyha azt mondta, hogyha Pesten laktam volna alapból, akkor ugye valószínűleg ott kerestem volna munkát, de mivel nem, ezért úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy, hogy Pestre megyek, vagy Írországba, mert nagyjából ugyanaz a szituáció. Most azért már 3 órával tovább kell utazni, az már majdnem mindegy, és akkor Írországba mentem, ugye, és hát ugye több a fizetés, és mondjuk nem volt egyszer így belegondolva, mert mikor visszamentem, el kellett kezdenem ugye megint az elejétől ugye munkát keresni, stb. Járni, mi az ilyen áras közvetítőkről. És egyébként ilyenkor az ő családjával együtt laktál? Nem. Tonála voltál? Olyamai. A feleségem okolyamai, és mi itt voltunk Oszakában. Hát kibérelt egy lakást, és hát az első 3 hónapban, amikor ugye először kijöttem, akkor lényegében utaztunk mindenfele, annyira nem is laktunk sehol. Mentünk egyik hotelba a másikba, egyik helyre a másikra. Tényleg megmutatott rengeteg dolgot itt Japánba, elvitt rengeteg helyre. És utána meg a kultúrát Oszakába. Is mondta neked közben? Vagy persze, így, magyarázott mindent, hogy ezt miért csinálják, így ezt hogy kell csinálni, stb. Elmondott egy csomó mindent, hát amit tudott úgy mindent nagyjából. És én meg szorgosan figyeltem, ugye próbáltam felvenni minél több dolgot, megérteni az emberek viselkedését, mert azért nem egyszerű még így a mai napig is vannak furcsaságok. De hát például vele, hogy sokkal másabb egyébként? Mi az, ami nagyon vird volt? A legelső dolog, amin kegyetlenül megütköztél. Ami így, tehát nem az a jé, de érdekes, hanem kicsapta az a biztosítékot, igen. Amíg tényleg, igen, ami volt ilyen, ami kicsapta a biztosítékot? Nem tudom, biztos volt rengeteg ilyen, de én ezek felett így megpróbálok elsiklani, szóval nem leragadni most egy-egy ilyen kultúrabeli eltérésen, hanem inkább azt valahogy megoldani, változtatni magamon, hogy bevírjak illeszkedni a kultúrába, stb. Szóval én inkább ez a fajta ember vagyok, nem az, hogy most elgondolkozik azon, hogy most ezt miért így csinálják, meg hogy kéne ezeket megváltoztatni, hogy megértsék, hogy ezt így sokkal jobb. Én inkább az vagyok, hogy oké, hogyha ők így csinálják, akkor megpróbálom én is fölfogni úgy, hogy az nekik jó legyen, és akkor hát beilleszkedni. De egy helyes rász is elindult a hálószoba felé a polippal. De jó, Balázs! Ez szólnak itt ház a vége. Balázs, még egy ilyen és sarokba állítunk. Én konkrétan arra gondoltam, hogy mi az, amit úgy nehezen sikerült megérteni. Tehát nyilván nem az, hogy elkezdtél róla magyarázni, vagy valami, hanem amit így hazamentél, és így nem értetted, hogy ez most mi volt. De most itt gondolom nem a nyelvre gondolsz, hanem maga egy viselkedésre az emberek. Hát akármi, ami kint ilyen. Egy olyan fura szokás például, ami nálunk nem is létezik. Ott meg így a minden napoknak a része. Hát például az, én, amikor... Az tényleg játszik a hétköznapi emberi kapcsolatok során, hogy így meg kell hajolni. Ja, igen. Aha. Hát például, igen, ez egy jó példa. Én már ugye teljesen hozzá vagyok szokva, de... Úgyhogy nyújtod teljesen... a kezed, és nem értik, hogy miért. Hát annyira azért nem durva, szóval itt is van tévé, meg látnak persze hollywoodi filmeket, stb. Szóval tudják, mi az, hogy készfogás. Kezet fogni annyira nem szoktak, de mivel én külföldi vagyok, és hogyha én nyújtom a kezemet, akkor egy kicsit ez a plusz megtiszteltetés van náluk, szóval ezt ők szeretik. Hogyha tényleg nem, az, hogy... Plusz 10% respect. Nem érzik úgy, hogy megint egy gaijin. Bennük van az persze, de hogyha én azt mondom, hogyha én nyújtom feléjük a kezemet, és akkor mondom, oké, rázzunk kezet, akkor ez olyan, hogy én tényleg úgy gondolom, szóval én egyfajta tiszteletet mutatok az én kultúrámból is feléjük. Nem csak úgy meghajlok, hogy felvettem az ő kultúrájukat, és akkor oké, meg kell hajulni, akkor meghajlok és ezzel a hozzáról, hanem pluszba hozzáadom még az enyémet is. Ez tök jó. De ez nekik így bejön, tehát hogy értékelik? Tehát, hogy... Ezt nem mindig szoktam eljátszani, szóval amikor azt akarom, hogy érezze a másik, hogy én ezt úgy komolyan gondolom, meg tényleg megköszönöm azt, amit mit tudom én értem tett, akkor a végén azért kezet fogok vele, hogy... És akkor ő is egy kicsit úgy komolyabban érzékelje ezeket a dolgokat. Ha már itt tartunk, engem komolyan érdekel, hogy ugye elveszel egy japán lányt, kimész, tulajdonképpen tényleg úgy bedobsz mindent, vagy hátrahagysz mindent, ami úgy a gyökereket, meg minden ilyesmit, és most ne érts félre, nem ilyen a gyökeret, meg a hum magyar, meg a izé, mert tökre nem. Elgurult szőlőszemeim. A szőlőszemeim, igen, tehát hogy nem erre gondolok, csak hogy egy hatalmasat váltasz, elveszel egy japán hölgyet, igen. És ugye egyszer csak megjelensz ott náluk a családjánál. Tehát, hogy egy olyan kultúrában, ami hát azért legalább annyira tradicionális, meg maradéért, tehát egy szigetország, tehát azért az tehát amit mi gondolunk Japáról, az, hogy ott azért nem úgy van, hogy na csak úgy eveszek valakit, egy japán lányt, és így bemegyek. Igen. Tehát, hogy voltak ilyen, vagy ez az egész, ez hogy zajlott? Vagy most nyilván nem, tehát ami publikus, de hogy, hát, nem volt az, hogy az öreg ilyen vízipipát, vagy nem tudom mit, füstölt a sarokba, tudod, és akkor valahogy úgy képzelem, hogy mit, na, ide jött a fehér gyerek. Nem volt annyira, hát persze ők vidék, most Okayama egy nagyváros, relatív nagyváros, Magyarország városaihoz képest, egy hatalmas város, viszont itt Japánban egy kis, úgymond falusi hely, csak pár millióan laknak ott, úgyhogy... Csöves kis rancs. Hát egy kis falu, igen. És hát nagyvárosokban, mint mit tudom én, Osaka vagy Tokió, ugye rengeteg külföldi van, szóval hogyha az ember lépten nyomon találkozik egy külföldival, ez teljesen megszokott dolog, hogy bemegy egy boltba, és akkor mit tudom én, egy külföldi szolgálja ki, mert már ehhez is itt hozzászoktak az emberek. Viszont kisebb városokban, mint például Okayama, sokkal kevesebb a külföldi. Hogyha van is külföldi, az valószínű, hogy angol tanár, mit tudom én, egyetemen van, egy-kettő elvétve, és akkor azzal ki is van lőve a külföldiek jelenléte ott. Mikor legelőször találkoztam a szüleivel, akkor hát ők teljesen így izgultak, hogy most hogy is köszönjenek nekem, kezet fogjanak, meghajoljanak, megpuszíjanak, mit csináljanak, tudod? És akkor... De ez milyen jó felségeleve? Ez volt részemről is, hogy most öltönyt vegyek fel, vagy milyen szerelésbe kéne megjelennem előttük, ezt fogjak velük, vagy úristen, hogy csinálom. Szóval én is ugyanúgy izgultam, mint ők. Viszont ők nagyon jó fejek voltak, és hát viszonylag lazák szerintem így a tradíciók mellett, szóval nyitottak szerintem így a külföldiek felé. Szóval azt mondják, oké, itt egy külföldi, ismerjük meg, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen ember. Nagyjából a szülei ilyenek voltak. Viszont, hogyha egy kicsit így előre megyünk így a történetbe, mikor megkértem a feleségem kezét, ugye én mindenféleképpen úgy akartam, hogy vacsora közben szüleinek mondom, hogy nekem ez a tervem, elveszem a lányokat feleségül, ugye, és akkor ezeket meg ezeket szeretném így a jövőbe, és akkor én betanultam így japánul ugye akkor még nem beszéltem japánul se nagyon, betanultam egy pár sort, és hát elmondtam nekik nagy nehezen, majd ezt követte egy durván 2 perces néma csend. És komolyan így lehajtott fejjel mindenki. Ezt a hangulatot mondom, ezt hogy oldjam föl, és akkor hát mondom, de itt szeretnénk élni amúgy Japánba, szóval nem akartam, hogy azt érezzék, hogy na most mit tudom, megházasodunk, és akkor megyünk Magyarországra, vagy a fene tudja, hogy hova, és akkor majd ott fogunk élni, soha nem látják majd a lányukat, viszont mondtam nekik egybe, hogy de itt fogunk élni, ugye, és akkor egy nagy lélegzett, hogy ja, oké, és akkor beindult a beszélgetés, és akkor azt mondták, hogy majd egy év múlva kopogtassak megint az ajtón. Na, ez komoly. Szóval elsőre azt mondták, hogy oké, majd gondolkozzunk rajta, és az a gondolkozás ez egy évig tartott. De majd ez, szerintem ez normális. De ez egyébként tök érdekes dolog, hogy így mondta, tehát adnak egy évet, hogy fontold meg. Nem? Meg meglátják, hogy hát meg meglátják, hogy ki ez maga. A csávó. Hát nyilván nem az, hogy meggondolod magad, most nem az, csak hogy ezek a döntések, ezek születhetnek úgy is, hogy tényleg nincsenek át. Most viccen kívül. Hogy nincsenek átgondolva. Igen. Szóval nem is volt az, hogy nem is értettem, hogy most miért mondja azt. Hát nem is ismertük egymást, szóval én is egy teljesen normális dolognak tartottam meg, hát meg most mi tényleg minek siessünk. Nem lóverseny ez, úgyhogy... Egy év elteltével ugye még egyszer földobtam a kérdést, és akkor már azt mondták, hogy jörös konegés lesz. Igen. De jó. De ez tök romantikus. Mármint így szerintem ez ilyen, ez látszik, hogy ennek így tisztességgel volt ennek az egész ügynek adva egy ilyen forma. Tehát, hogy hát, volt benne egy tradíció, igen, igen. Is, volt benne egy ilyen tőled is, hogy megkérted a kezét, mert most nem azért nekem van, nekem is van lányom, most hogyha majd felnő, és érted, ide jön egy ismeretlen, mit, most csak akkor teljesen inverse-be egy japán csávó, hát érted, biztos én is megmondom, hogy jó, még egy évet gondolkodjatok, hogy... De figyelj már, a kétmilliós kis faluban mindenki ismer mindenkit. Majdnem. Hát, ez milyen durva. Egyébként így vannak ezzel, tényleg, hogy mindenki ismeri őket, és ők meg mindenkit ismernek, szóval amikor oda megyek, amikor főleg az elején, amikor mentem, akkor ugye a szomszédok előtt, hogy most biztos megjegyzik majd a szomszédok, hogy külföldi van, meg néznek, meg kérdezősködnek, ez mindig, még a mai napig is megy. Most már ugye megszokták ott a szomszédok is, ugye részt vettem ilyen fesztiválokon is, meg minden, szóval megismertek, meg stb. Most már annyira nem vészes, de az elején még így, főleg az anyukája nem tudta, hogy kezelje ezeket a dolgokat, hogy na most takarjon engem, vagy nyugodtan így bemutathat a szomszédoknak, vagy mi is legyen, hogy legyen. Olyan voltak ilyenek, hát úgy, mint tényleg, mit tudom én, faluba a nagymamák, vagy mit tudom én, akik hozzá vannak szokva a saját környezetükhöz, és hogyha valami változás van, akkor azt nem tudják, hogy mutassák a szomszédoknak, vagy hogy legyen. De ugyanígy. Azért mondjuk faluba a nagymuter parádékból olyan Fight Club szokott lenni. Igen, és akkor mennek a pletykák, ugye, és akkor, hogy most ezt így jobb előre így kiteregetni, vagy van pletykából lesz valami, biztos beházasodott, vagy biztos gyereket csinált, és ezért házasodott meg. De biztos voltak ilyen beszélgetések ott a faluhelyen. Jó, de neked van ugye két lányod, nem ikrek, ugye? Jól tudom. Nem jól tudom, ikrek. Ikrek? Aha, ikrek, kétpetélyű ikrek, szóval azért nem hasonlítanak. Más magasságuk és a szemük, a hajuk színe is más. Csak akkor egy születtek. Ikrek. Igen. Nem, külön ajmi, születtek, 5 hónapra elszületett az egyik, igen, ma lesz. 5 hónapra később, de az ikertesvére megszületett. Japánban ez máshogy van, igen. Kihozta a egyébként, FedEx. Meggondoltam magát. Terhesség az 10 hónap. Ja, mert a fogantatástól számolják? Vagy... Máshogy számolják, igen, most ezt nem tudom pontosan, hogy akkoriban tudtam. 10 hónap ott számolnak, szóval még mit tudom, máshol 9 hónap, ugye, 9. hónapra ugye születik a gyerek, itt a 10. hónapra születik. Nem tudom már pontosan, hogy honnantól számolják konkrétan, de amikor először hallottam, hogy milyen 10 hónapról beszélsz, mondom, be vagy rúgva, mondja a feleségem. 9, dehogy azt mondja, 10, hülyéskedj már. Na azért, mert Japánban jöttünk, nem fog a gyerekem egy hónappal később születni. És itt tényleg így vártátok, és így nem. A japán levegő miatt valamiért egy hát hónapot gondolom, még a gyerek. Ugye, hát hogyha meg akar spórolni egy hónapot, akkor menjünk Magyarországra, és akkor ott szülünk. Ja, és beértek a légtérbe, és így megszült. Igen, a terhességet, tudod, a terhességet ír Magyarország. Igen, orvos, túlhorta. Ugye akkor kint voltál, befogadott a család, nyilván ugye ti Oszakába éltek, meg laktok. Igen, és, igen. Oszakában. És akkor ugye gondolom elkezdtél munkát keresni. Igen. Már tudtál nyelvet, nem? Tehát amikor már úgy nagyjából... Tanultam. Aha. De tanultam. És mi volt az első melód? Vagy mi az, amit így, így külföldiként meg tudtál szerezni? Elmentem először is egy Hello Work. Van egy ilyen hogy mondják ezt, ilyen munka, ilyen állás közvetítő, valami, igen, ahol kiközvetítenek különböző állásokra, elmentem egy ilyen helyre, beiratkoztam, és itt Oszakába van egyébként egy direkt így külföldieknek kialakított ilyen kis iroda, ahol tényleg vannak fordítóktól kezdve mindenki, akik beszélnek angolul, magyar az persze nincs, szóval legalább angolul beszéljen mindenki, és elmentem egy ilyen helyre, beiratkoztam, és akkor kérdezték, hogy milyen állást szeretnék, mondom teljesen mindegy, semmilyen állás, nincs most per pillanat semmilyen állásom. Valahogy pénzhez kéne jutnom, és akkor hát hotelmunkák jöttek fel akkor. De annak idején egyébként azt hozzáteszem, hogy Írországban én konditeremben dolgoztam, szóval a konditermes tapasztalatom volt, és akkor én mondtam, hogy hát, hogyha van konditermes valami, akkor szóljanak már, és akkor így kaptam az első állásomat egy konditerembe. És ott dolgoztam, azt hiszem 2-3 évig. Igen. Akkor nem hamar váltottál. Nem, ott el volt. És Hát mindenféleképpen olyan állást akartam, ahol kell a nyelv, szóval nem akartam azt, hogy mit tudom én, beülök valami raktárba, vagy akármi, és akkor tényleg emberekkel nem is találkozok, abszolút, és akkor hát azzal tényleg nem lesz egy zsolatőre, úgy voltam vele, és akkor hát konditerem az egy jó lehetőség lenne, ugye az emberekkel elég sokat kell beszélgetni, stb. Kultúrát is fölbírom venni, a gesztusaikat, meg minden, és konditerembe elkezdtem dolgozni a szerény japán tudásommal. És gondolom fejlődött a nyelv, tudásod, nem tudom, hogy egyébként ez mennyire, hát gondolom, amikor már ott kint voltál, és minden nap találkoztál és beszéltél emberekkel, akkor így exponenciálisan elkezdett nem emelkedni a nyelvtudásod, mert ahogy így a videókból meg lehet ítélni, nyilván nem tudok japánul, tehát lehet, hogy rosszul ítélem meg, de teljesen úgy beszélsz, mint akik kint vannak. Tehát, hogy vagy ők hallanak valami akcentust, vagy... Hát vagy egy... akcentuson persze van, meg tényleg van, amikor, mit tudom én, rossz napon van, annyira tényleg, mit tudom én, folyamatosan például, hogyha magyarul beszélek, akkor hirtelen, hogyha átváltok, akkor van úgy, hogy például az akcentusban ilyen eltérések vannak jobban. Hogyha például dolgozok, ugye ott folyamatosan, igazából reggeltől estig, ugye, angolul kell beszélni, és akkor ott már teljesen átállok arra az akcentusra, a japán akcentusra. De akkor azért remélem, itt a podcast, de nem rontottuk el most a holnapi akcentusra. Hát ez holnap szabad napon van, úgyhogy oké, szép. Na, és így elj a becsarjad! Ínyi, de japánok vagytok ti. A matyós. Matyós, igen, és így elkezdesz. Ugye, ami igazából még így bennem felvetődött így kérdésként, hogy egy japán, mert mit, most nem, tehát nem középvezető vagy valami multicégnél, vagy mit tudom én, hanem tulajdonképpen egy ilyen ugyanolyan munkás ember vagy, mint az átlag, nem? Tehát mondhatni, hogy... Hát mondjuk ki konkrétan, hogy mit tudom, almás cégnél dolgozok. Ettől konkrétabban nem akarom kimondani, hogyha ebből valaki nem tudja, akkor az vessen magára, almás cégnél dolgozok. Tehát azért nem akarom egyébként annyira ezeket reklámozni, mert azért ez így, mit tudom, nálunk így elég szigorú. Ha kiderül, hogy eljöttél a podcastbe, akkor lehet, hogy holnap már. Holnap már megköszönik, tudod. De miért problémás ez ennél a cégnél? Nem problémás, de itt rengetegen bepróbálkoznak, tudjátok én, akantok föltörésében meg minden, és nekem is van céges akantól kezdve minden, és folyamatosan jönnek ilyen phishing mailek, tudjátok, amikkel így megpróbálnak így mindenféle passwordot meg mindent így ellopni, és hát ezeket ugye próbálják a lehető legjobban így lekorlátozni, ja, és így akkor ezért hogy nem mondják azt konkrétan, hogy nem mondhatom el, hogy hol dolgozok. Persze Facebookon is egyébként ki van rakva, hogyha jól tudom. Nem tudom most pontosan, de azt hiszem, hogy ki van rakva. Csak annyi, hogy mit tudom én, így ne posztoljak például ezzel kapcsolatos dolgokat Facebookon, vagy sokkal social. Sokkal komolyabban veszik az adatbiztonságot, igen, mint igen. Hát, Magyarországon. Igen, ez fontos. Egyébként igen. Csak visszakanyarodva még egy, tehát ez erre a részére, hogy a megélhetés, abból a pénzből, amit mondjuk egy ilyen cégnél keresel az, vagy mondjuk aki, mit tudom én, egy büfébe meri a rámenlevest, vagy tehát aki ilyen hétköznapi munkát csinál, az könnyű? Tehát mondjuk például tudsz félre rakni, vagy saját házat venni, vagy ez miben más, mint Magyarországon? Hát akkor, mit tudom én, az alapórabér, egy részmunkaidős állást tegyünk, alapórabér az most 800 ilyen, 800, mit tudom én, 10-20 ilyen, ha jól tudom. Ezen 2000 forint körül. Van, a körül van, igen. És mit tudom én, azzal dolgozgat, havonta, mit tudom én, vagy heti 30 órát, havonta, itt ugye havonta adják a fizetést, nem úgy, mint Amerikában, vagy mit tudom én, Európában erre arra hetente. Havonta van fizetés, úgy, mint Magyarországon, és ezzel durván ilyen 120 ezer ilyent mondjuk meg tud keresni. És ebből a lakás, hogyha egyedül van, mit tudom én, egy viszonylag olcsóbb helyen, 50 ezer ilyen. A rezsi, az kijön egy tízesből, szóval most 60 ezer ilyennél tartunk. és a maradék 60 ezer ilyen, az meg arra megy, amire megy. Amire de akar, a rezsidakaját is beleveszed? Vagy... Hát nem, az csak a víz, gáz, meg egy-kettő fűtés, stb. A kaja az megint, mit tudom én, naponta egy ezresből kijön, hogyha mit tudom, spórolom be. Eszel. Egy ezres, szóval... Ha nem Kobe marhát, igen. Igen. Ott, hát egy vacsora alatt azért azt be lehet szuppantani. Nagyon durva egyébként. Az, igen. Tehát relatív, akkor meg tud élni egy átlag munkás ember fizikájából. Igen. És hogyha persze utána nem egy ilyen alapcégnél van, vagy nem alaptésed van, hanem egy normális nagy multicégnél vagy, és már ha csak ott részmunkaidőben dolgozol, akkor is a dupláját, tripláját meg bírod keresni. Hogyha egyedül vagy, ugye az mind megy félre, ugye. De hogyha meg ugye főállásba dolgozol, akkor még mit tudom én, arra rá lehet rakni egy 25-30%-ot, és akkor ott már, mit tudom én, havonta elmegy egy tízes, így lakásra meg minden, és mit tudom én, hát tízes, százas, százezer ilyen, és mit tudom én, megmarad ilyen, mit tudom én, 200 ezer ilyen mondjuk, ami, mit tudom, 500 000 forint körül van. De ez már mondom akkor, hogyha tényleg egy nagyobb cégnél, és akkor ott már full time-ba, teljes munkaidőbe dolgozol, akkor van. Szóval ezt ne vegye senki egy átlagnak. De ott van ez a szombaton is dolgozók dolog? Itt minden nap van, szóval itt 24 óra mindig megy. Szoktam kérdezni, hogy ez a munkafelfogás, ez tényleg annyira kemény, mint amennyire kívülről tűnik, meg a filmekben látjuk. Hát nem, nagyon jók, igazából én úgy vettem észre, hogy a japánok nagyon jók abban, hogy úgy tesznek, mint hogyha dolgoznának. Szóval, Isten királyos. Akkor ebben hasonlítanak a magyarokra. És tehát teszik így a dolgokat jobbra, meg utána visszateszik balra, ugye. És akkor ezzel van végezve egy mit tudom én, 20 perces munka, de hát azért nem rohannak is. Valaki dolgozik, valaki rengeteget dolgozik, tényleg valaki, mit tudom én, spórol valamire, gyűjt valamire, lakást akar venni, ez meg az. És étnappal alá téve ugye csak a munkának él. Vannak ilyenek, én nem azt mondom, hogy nincsenek, de rengeteg olyan van, mint például én is. Szeretnének élni, és mellette YouTube-ozni, meg mindent csinálni, és mellette azért pénzt is keresni, szóval én is tudnék többet dolgozni, meg rengetegen vannak úgy, hogy van szabadidők, és tudnának dolgozni, de nem. Úgy vettem észre, hogyha például, mit tudom én, van ugye egy beosztásom, és el akarom cserélni az egyik napomat, mit tudom én, hogy legyen szabad nap az a nap. Kérdezem a kollégákat, hogy nem tudna valaki beugrani, és tudom, hogy azoknak szabad napja van, de akkor is el nem vállalnák. Szóval szeretik ők is ugyanúgy, mint akármelyik emberi élő lény a Földön, ugye megtartani ezt a, mit tudom én, egy-két nap pihenőt így hetente. Csak ugye, hát köztük van olyan, aki meg pont fordítva, hogy dolgozik, mit tudom én, beleteszi ezt a 10-20 évet az életéből, és akkor felépíti, amit éppen akar, amit eltervezett, szóval. De az, hogy tényleg, hát az, hogy kifelé, ugye japán, ugye így külföldre az megy, hogy a japánok mennyit dolgoznak, igazából az, hogy megcsinálják tényleg, amit meg kell, azt megcsinálják. Szóval nem lazsálják, úgymond. Van két olyan kérdés, amit minden youtubernek feltesznek idővel, és mind a kettőre már utálnak válaszolni. Az egyik nálad azt hiszem kiesik, mert az egyik így szól, hogy honnan jött a csatornád neve. Dobri Andor japán vlog, ezt viszonylag könnyű leszűrni, hogy ez honnan jöhetett. Viszont a másik kérdés az, hogy miért kezdtél el videózni. Ezt az irgalmatlan, fantáziadús kérdést ebben az esetben hadd kérdezzem már meg tőled, mert viszont tényleg érdekes, hiszen van két gyermeked, feleséged, munkád, ahogy te is mondod, szeretsz élni, látszik is, hogy amerre felé, tehát jókat szeretek enni, stb. Hogy jött az, milyen defekt késztetett téged arra, hogy magyaroknak készítsél tartalmat? YouTuber. A YouTube-ra, igen. Hogy is kezdődött ez? 2015-ben kezdtem el, ugye? A YouTube-ozást. 2015 októberében, igen. Októberében, igen. Semmi közöm nem volt a YouTube-hoz. nézegettem persze néha videókat, és azt hiszem, hogy akkor adták ki az Apple Watch-ot valahogy az időtájt, vagy nem is tudom, hogy is volt. Valamelyik youtuber, a Casey Neistat nevezett youtuber, híres amerikai youtuber, készített egy videót, amikor Louis Vuittonos ilyen szíjat rakott az Apple Watch-ra, és néztem, hogy ki az az őrült, meg úristen, ilyenek a youtuberek, csak ehhez értenek. És valamilyen, nem tudom miért, de rátaláltam egy másik videójára, és ott meg annyira megfogott az, ahogy meséli a történeteket, ahogy beszél, ahogy így beszippant a maga az, amit előad, hogy úristen, hogyha egy youtuber erre képes, hogy tényleg ilyen a youtubozás, akkor én is akarok valami hasonlót csinálni, és én jól lehet, hogy sokan nem szeretik az ilyen másolású dolgokat, de megpróbáltam egy hasonló jellegű csatornát úgy felépíteni, ezt a vlog kategóriát képviselni, és hát ez tényleg egyik percről a másikra történt. Ültem itthon, néztem a YouTube csatornáját, a Casey Neistatnek, és hát mondom, süt a napként, minden, elinduljak, itt a telefon, megpróbálok egy videót készíteni. Az volt az első vlog. Így, ez volt 2015 októberében. 2015 októberében. Az volt az első, a legelső vlog, tényleg úgy aznap reggel azt hiszem elkezdtem nézni a videóit, és hát mondom, ezt nekem is ki kell próbálni. Csinálok legalább egyet vagy kettőt, meglátom, hogy mennyire sikerül, hogyha így összevágom a dolgokat, hogy jön majd le, és azóta csinálom. És én úgy emlékszem, hogy... Bocsi, ebben nem az volt, hogy ilyet én is tudok? Nem. Nekem az, hogy nekem baromira tetszett, ahogy összevágja, effektezi a filmeket, meg ahogy beszél. Szóval én tudtam az első pillanattól fogva, hogy én nagyon-nagyon messze vagyok, és hiába próbálkozok, az elsőre tudja, hogy nem fog összejönni. Sőt, még akár így két év után, még most is tudom, hogy nagyon-nagyon messze vagyok, és sok-sok részletbe ugye le vagyok maradva, és nem is fogom tudni behozni azt, mert ő ugye annak él, én meg nem. És csak valami hasonlóan élvezhető dolgot akartam kreálni, és elkezdtem, és jók voltak a visszajelzések, tetszett az embereknek, és tudjátok, hogy van ez, hogyha az ember valamit csinál, és tetszik az embereknek, akkor az egy jó érzéssel tölti el, hogy tud valamit kreálni, ugye magától, a nullából, és azért folytatom még igazából mai napig is. És miért nem angolul, vagy miért nem japánul? Miért magyarul? Az angol ugye, hát én nem vagyok angol anyanyelvű, szóval nagyon jól beszéltem annak idején angolul, mikor Kanadában voltam, most viszont már nem beszélek annyira jól, mert itt Japánban meg abszolút nem használom. Szóval amikor használom, akkor is csak ilyen hát Ázsiából jönnek nagyon sokan az üzletbe, vevők, vendégek, és ők annyira nem beszélnek angolul. Hogyha kell az angolt használom, akkor csak annyit mondok nagyjából, piros, 128 gigabájtos? 128 gigabájtos? És akkor ennyi. Szóval ebbe így ki is van lőve az angol, szóval ezzel nem fejlődik ugye az angol. Angol az teljesen jól vagy, nem? Az teljesen, igen. No USB. Ugye, ahogy mondod. Tehát azt akarom kérdezni, hogy Japánban az átlagember az mennyire mer megszólalni angolul? Hát... Nagyobb városban ugye jobban meg mernek szólalni, de annyira nem beszélik az angolt, szóval meg a japánoknak olyan durva akcentusuk van, hogy fu. Még hogyha folyamatosan beszél, hogyha tudja magát a nyelvtant is, akkor se megérteni. Nem ért az belőle egy szót se, szóval japános angolt beszélnek. Egy-két ez ilyen Nintendo bejelentés. Olyan, mint én nagyon sok kínai... Igen, rettentő kire. És munkámból kifolyó, nagyon sok kínaival beszélek, és ott is ez a tapasztalat, hogy aki nagyon jól beszéli, az iszonyatosan jól tud írásban kommunikálni, de ha egyszer fölhívom, akkor kész, akkor szerte fosztanak a légvárat. Igen. És egyébként van olyan, akit viszont, mit tudom én, ilyen kiállításokra kiküldenek, az nem tud leírni egy szót se normálisan, viszont egész normálisan lehet beszélni. Vannak, hát igen. Mindenhol. Mindenki máshonnan ugye kapja a képzést, mindenhogy máshonnan tanulnak ugye. De van, aki tényleg nagyon jól tud beszélni, teljesen folyamatosan, folyékonyan lehet kommunikálni velük, de 99%-ban meg nem. Ugye 2015 októberében erről beszéltünk, elkezdted a videózást, és igen? Megmondom őszintén, hogy én nem is tudom hogyan, de már nagyon az elején... Azt hiszem, talán novemberben ráakadtam a csatornádra, és ráadásul röhögni fogsz, és most azért volt érdekes, amit mondtál, mert Casey Neistatnak a videójánál dobott ki téged ajánlásba. Igen. Igen, nice. És én úgy találtalak meg, és egyből mondom, de jó, ez leesett. Lehet, hogy a vlog miatt. Lehet, hogy a vlog miatt, igen, és egyből leesett, hogy jé, mondom, ez tökre olyan, mint stílusban, mint a Neistat, és jó formában, tehát olyan módon, hogy nem éreztem ilyen koppintásnak. Nyilván látszott, hogy honnan lett merítve a dolog, de mégis ugye egyedi volt. És ráadásul nagyon hamar, nagyon érdekes és jól megvágott videóid is lettek. Ugye azt hiszem talán az elején is volt ez a modellmunka Japánban, igen, meg aztán az a Naruto-s következő hasonló témájú, és az egész annyira érdekes volt számomra, hogy ugye egy európainak Japán az ilyen, érted, ilyen tehát nem sokat tudunk róla, amit tudunk azok is általában. Távol, ilyen. Igen. Igen. És ugye ott mondtad például, nagyon előttem van, hogy lefekvéskor ott már mindenki ilyet el volt pihenve, én meg izé bekapcsolom a telefonon, és akkor kérdezi a feleségem, hogy mit nézel. Mondom, mit van ez a srác, ez az Antor, nem tök érdekes, kim van Japánban, kinnél. És akkor a feleségem így egyáltalán akkor még nem nézett YouTube-on senkit, és aha, és akkor látom, hogy fél szemmel néz, és akkor bejöttek azt hiszem talán a gyerekeid, és akkor, jaj, de szép kislányuk van, tudod, akkor behúzta a gyerekek, és akkor azt hiszem, hogy valami, nem tudom, akkor amennyi videód volt fönn, 5 vagy 6, azt mind le is pörgettük. Aha. És akkor én így tökre rákattantam, mert nagyon tetszett, hogy nem az van, hogy hát igen, és akkor ma elmegyek, és megfőzöm a rántottát, mert hát a rántotta itt is rántotta, tehát az annyira nem volt volna be. Itt, igen, és pont ez volt, amit Casey Neistat-től próbáltam másolni, nagyon a sztori mesélés, a storytelling, ahogy előadja a történetet, és ezt a mai napig nem tudom utánozni. Meg a legtöbb vloggernek ugye ez adja fel a leckét, hogy hogy állítson össze egy történetet, ami bevezetésből, mit tudom én, csúcspontból, és utána még levezetésből áll, szóval ezt, és ezt minden nap ugye ők megjátszák, én örülök, hogyha hetente egyszer így megbírom játszani. De cserébe ez, neki ez 0-24, ami... erre van ideje, pár millió dollárért. Igen, ebből él, ebből van. Most általánosítsuk. De teljesen mindegy, tudom, hogy mekkora munkával jár, és teljesen mindegy, mennyi pénz van ebbe. Hogyha azt mondanák, hogy oké, milliókat fogok kapni hetente, hogyha én ezt így folytatom tényleg minden nap, akkor is azért, úristen, hogy ez mennyi munkával jár, így begondolkoznék, szóval iszonyatos munkával jár, nem tudom, hogy képesek megcsinálni egyébként komolyan. Mondjuk én hiányolom tőled a 21 000 dolláros repülőutas videókat. Igen, a Lufthansa első osztály, vagy business class. Ez lesz a következő. ezzel a Kobe marhászusival. Bedaráltatják az elektromos deszkádat az ausztráliai reptéren. Mondjuk azt, na egyébként az tök felháborító volt szerintem. Ja, hát ez a biztonsági rendszer, ami ott van. Na, hát mindegy, nézd, beengednek vele, de ki már nem, meg vissza sem. Hát még jó, hogy nem őt darálták le. Én most jöttem rá, hogy ez a Casey Neistat, ez az Umbilical Brothers-ből az egyik srác. Igen, az HBO-nak csináltak. Igen, csak én ezt nem tudtam, hogy őt így hívják. Én nagyon nagy rajongójuk voltam még régen, amikor ők együtt játszottak. Ezért a kopasz gyerekkel, nem tudom annak mi a neve. Nem tudom, annak se a nevét igazából. Baromi nagy rajongójuk lehettél a nevükkel. Tényleg van egy ilyen Speed Mouse nevű előadásuk, ahol gyakorlatilag csak két ilyen színpadelemet meg a saját hangjukat használják, és zseniális. Hát igen, tehát hogy kézi... Tehát ezek ilyen... Tehát hogy ők nem most kezdték azért ezt a szórakoztatást, tehát hogy... De van azért el mögött, a tudás mögött egy hatalmas nagy rutin már. Igen, de valaki rákeres arra, hogy Umbilical Brothers, akkor biztos fog találkozni Neistattal. Kicsit előre ugorva az időben, aztán én tényleg minden videódat így aztán megnéztem, meg utána is, és 2016 augusztusában egyszer csak így nem raktál többet föl videót. És hát, nézegettem ugye a Facebookot, igen. És bocs, de ilyenkor óhatatlanul arra gondol az ember, hogy nincsen valami baj, és nem csak nekem fordult meg a fejemben, rengeteg üzenetet kaptam. Gondolom rengeteget, és így ilyen kommentek, hogy ugye nincs semmi baj, és akkor így remélem nem halt meg, meg tudod ilyenek. Volt. Ez az ilyen... Rengeteg volt ilyen. És aztán 2017, tehát idén márciusában kezdted újra, viszont akkor így olyan erővel, hogy szinte azt mondta az ember, hogy várjál, lassítsunk. Egy éve, vagy fél éve nincsen videó, és van, hogy napi kettő. Sőt, amikor nem jó az interneted, volt 10 live is fél óra alatt. Mindig megszakadt. Sajnos volt. Tehát ezt lehet tudni, ez publikus, vagy egyetlen érdekes, hogy mi volt ez a nagy szünet, vagy egyszerűen csak így? Ugye 2016. szeptember végén adták ki az új almát, és ez a szeptemberi időszak, ez rengeteg munkával jár, szóval én azt már tudtam előre, hogy be leszek táblázva, és akkor vissza kell fognom egy kicsit a YouTube-ozást, és ugye lezajlott ez az egy-két hónap, de valamiért most a cégnél változott egy csomó minden, szóval így elnyúltak ezek a dolgok. Nem úgy volt, mint tavaly előtt, meg az előtt, hanem, hogy mit tudom, volt egy ilyen hullám, így fölment, és akkor utána meg semmi. Hanem itt most folyamatosan olyan termékek, meg olyan dolgok jöttek ki, amik így föntartották a forgalmat, szóval rengeteg munka volt így folyamatosan. És ugye ez volt az egyik, hogy úgy látom a videózással, meg az is hozzájárult, ugye, hogyha egyszer így abba hagyja az ember, így csinál valamit, és sok munkával jár, egy kicsit így el is fárad, és hogyha így abba hagyja, akkor elég nehéz így visszaállni a ritmusba. Igen. Visszazökkenni. És, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire ilyen kiégés jellegű, és mit csinálsz ez az ellen, teljes, hogy ez, ne ég ki? A vlog, hát ezt szünetettet a fél éve. De ugye én ezt az elején meg is mondtam, azt hiszem az első vlogban, hogy nem tudom, meddig fog tartani, stb. Igen. De hogyha megfigyeljétek az összes vlogger, aki tényleg nap mint nap vlogol, vagy akár hetente többet rak föl, azok előbb-utóbb tartanak szünetet, vagy abba hagyják. Szóval ez tényleg egy akkora hatalmas munka, minden főleg, akik minden nap csinálják, hogy tényleg így munka mellett nekem a heti 1-2 is azért így teljesen kitölti a hetemet, szóval a napjaimat. Egész így belemegy az éjszakába is, szóval, mintha az embernek lenne még egy plusz munkája, egy másik állása. Hát tulajdonképpen van is, csak megérte pénzt. Hát igen. Hát itt másért csinálja az ember, szóval itt nem csak a pénzről szól minden, itt más miatt csinálja az ember. Meg tudom azt így előre is, hogy ebből szerintem soha az érde nem lesz pénz, de attól függetlenül csinálom, mert szeretik az emberek, és nekem és ez egy jó motiváció. És van, biztos lesz ezek után is ilyen kicsit ilyen kiégett időszak, amikor azt fogom mondani, hogy oké, most egy kis pihenőt tartok, lehet egy-két hét, vagy egy-két hónap lesz, nem tudom még, de hát most csinálom. Úgy kell ezt szerintem felfogni, mint a season 1, season 2, meg stb. Szóval így kisebb szünetek vannak, mint a Game of Thrones-ba, tudjátok. Minden szezon előtt van egy fél év. Igen, viszont minden tudom, szezon szóval. Vége előtt lemészárolják a fél brigádot. Hát akkor kell valami akciót csinálnom majd. A Tamást. Tamás beborítom valamelyik. Tamással bemegyünk, igen, az emberek közé. És akkor végén azt mondjuk, mi statiszta volt. Igen, rendőrök meg elvisznek minket. Fizetes statiszta volt. Igen. Ugye mostanában azt vettem észre így a akkor hívjuk season 1 után, akkor a season 2-nél, hogy sokkal koncepciózusabb, ha egyáltalán van ilyen szó, a maga, tehát a részek. Például, illetve azt is láttam, hogy elkezdtél olyan bélyegképeket, meg olyan címeket is adni, amivel még jobban el tudod adni magát a műsort, hogy ez tudatos, és így próbálkozol vele, vagy csak egyszerűen így jön. Nem, hát ez teljesen tudatos. Ugye, ahogy az előbb is mondtam, itt ez nem pénzről szól, viszont motivációként az nagyon jó, amikor látom, hogy feliratkoznak a csatornámra. Hogyha valaki feliratkozik, vagy lájkolja a produkciót, akkor az a végül azt mutatja ki, hogy tetszik. És ha tetszik az embereknek, akkor én meg csinálni fogom a videókat. És de azt tudom, hogy ahhoz, hogy az emberek ezt meg tudják csinálni, hogy feliratkozzanak a csatornára, lájkolni tudják a videókat, ahhoz el kell juttatni hozzájuk. És ugye kell egy jó avatárt, egy profilképet csinálni, olyan címet kell adni, amire könnyen rátalálnak, még ha Google-on keresztül is keresnek rá, és akkor ezeket így játszottuk így az öcsémmel gondolni, hogy na most milyen, egy kicsit jobban ért az ilyen számítástechnikai dolgokhoz, kicsit jóval jobban, és így játszottuk vele beszélni az ilyen dolgokat, hogy mi is lenne jó, stb. És azért így változtak a dolgok. Szóval szeretném, hogy tényleg minél több ember meg tudja nézni ezeket a videókat. De így fejlődik, nem? Tehát a feliratkozók száma, most nyilván nem néztem a... Fejlődik, meg főleg itt live, ugye elkezdtük a live videókat, ugye először Tamással csináltuk, aztán ugye amikor Tamás az nincs itt, akkor ugye egyedül csinálgatom a live-okat. Az egy érdekes dolog egyébként, mert tényleg olyan emberekhez jut el, hogy nem is tudom, hogy ezt a YouTube hogy optimalizálja, hogy csinálja, de rengeteg olyan emberhez jut el, aki nem is keresett rá egy japánra, meg abszolút az én videóimra, hanem csak egyszerűen kidobtam, mit tudom én, a fő oldalon. Szóval egy olyan dolog szerintem, amit egy youtubernek kötelező jelleggel kell csinálni a mai világban. Ja, ez fura egyébként, hogy néha én is látom a live-okon, hogy ilyen orosz, sokszor még ilyen oroszok is, meg japánok kidob is, meg... mindent. Nekem volt egyszer, hogy kidobta a japán YouTube-nak, azt hiszem az volt, amikor az Osaka kastély környékén sétáltam, kidobta a japán YouTube oldalnak a top oldalán, és hát egy óra alatt, vagy két óra alatt, nem is tudom, 10 000-en nézték meg. Igen, és az szóval... alatt kommentek japán nyelvűek is egyébként? Jött, tehát ott rengeteg japán jött, és én néztem is, hogy miért jön ennyi japán, folyamatosan magyarul beszélek, és japánok kommentelnek meg, hogy hó, itt vagyok az Osaka kastélyen, minden, és megkérdeztem tőlük ugye japánul, hogy ti honnan találtatok meg engem, meg miért érdekel, amit én mondok, és hát itt vagy a fő oldalon. Írják vissza a komment. Ja, akkor jó, kinyitják a YouTube-ot, és ugye engem ad ki elsőként nagyjából. Nem tudom, mi alapján így állítja be a YouTube ezeket a dolgokat, de a live az egy olyan dolog így szerintem a YouTube-osoknak, amit kell csinálni, hogy tudják népszerűsíteni a dolgokat. Meg én szeretek is egyébként live-olni, szóval itt tök jó kommunikálni az emberekkel, csak azt sajnálom, hogy a kommentek viszont eltűnnek a YouTube-nál. Igen. De kicsit sajnálom, szóval nem tudom, hogy miért. Ezt föl kell dolgozni, mi is az elején eléggé. Olyan jó szövegelések vannak minden, és akkor amikor meg az ember, ugye, meg kérik tőlem, hogy hagyjam fönt a live-okat, én meg persze fönt hagyom, mert miért ne, van valami tartalom is, és akkor legalább azt vissza lehet nézni, de mennyivel jobb lenne, hogyha akik később nézik, tudnák, hogy miről beszéltünk, miről szólt ez az egész társalgás. Mert ugye, amit én mondok, így amikor beszélek a kamerának, az egy dolog, de ami a chat szekcióban megy, az meg lehet, hogy teljesen más. Szóval itt egy más közösség van, úgymond. Egyébként kint a japánoknál van ez a YouTube kultúra, mint nálunk, magyaroknál, meg európaiaknál, tehát ez a beauty vloggerkedés, meg a vloggerkedés, meg a nem tudom. Van, de annyira én megmondom, hogy szintén a japán youtubereket nem követ, szóval vannak, akik tényleg így kimozdulnak a négy fal közül, és mennek így az utcán, csinálnak ilyen vloghoz hasonló prank videókat, meg ilyesmiket, de nem tudom, kicsit más jellegű, nem annyira színvonal. Vannak ilyen nagyon viccesen elvont japán vlogok. Nem tudom megmondani most hirtelen a nevét, de egy japán csaj csinál egy olyan vlogot, hogy az office-ban, benne így az irodában, ahol tényleg így íróasztaloknál ülnek számítépek előtt egymás mellett az emberek, így az ott lévő cuccokból főz kajákat. Az így nincs meg. Nem is tudom, hogy nem tudom, hogy mi a neve, de Frankon múltkori videójában csinált egy olyat, hogy bement, szétszerelte a számítógépét, ami valamúgy dolgozik, a számítógép házban megsütötte a kaját. Ne! Így bent az office-ban. Az igen. Nagyon kegyetlen. Mindjárt megkeresem. Igen, ezek a japán dolgokban vannak igen pihent részek. És például volt ez, amikor abba a kávézóba elmentél, nem azt a feleségednek nem mutattad meg. Nem látom itt. Jó, az nem is nagyon reklámoz, de hogy beöltöznek a felszolgálók valami, gondolom valami mese vagy manga karakternek a ruhájába, és akkor ott énekelnek, meg táncolnak, meg így megfújkodják a forró csokidat, meg ilyenek, hogy ez így, ez, meg azt nem tudom, sétálni, és akkor van ilyen bagyos kávézó. Van, igen. Tehát, hogy ez olyan fura, hogy... Mennyien írták kommentbe, hogy menjünk már be. Ja, csak nagyon drága volt, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom. Igen. Hát, de hogy ez a japánnál van, hogy mindenből ilyen különlegességet csinálni, nem? Tehát, hogy ilyen Magyarországon nincs egy bagyos, meg ilyen, hát most van olasz kávézó, meg tudom, kávézó, maximum, aztán csá. Tehát, hogy nálunk ilyenek nem nagyon vannak. Hát azt nem tudom, hogy miért nincsenek Magyarországon, de lényegében, hogyha van valakinek valamilyen ötlete, valamilyen fantáziadús ötlete, azt gondolom meg akarja valósítani, úgy van vele, hogy ebből pénz lehet. És hát gondolom így alakultak ki ezek a maid kafék, ugye maidnek beöltözött ilyen kávézók, meg aztán bagyos kávézók, meg macska kávézók. Bagyosa, már látom, már betyárosodsz. Már újra halásan nem tudom, hogy beszélnek, de... És szerintem csak annyi, hogy volt egy ilyen ötlet, ugye Japánban alapból egy ilyen hatalmas kultúrája van így a mangának, animének, meg az ilyen dolgoknak, és akkor mi lenne, hogyha csinálnánk egy maid kafét. De ezt most csak így magamtól mondom, lehet, hogy ennek volt valami története, nem tudom, de pénz van benne, megcsinálják. Ennyi. Szóval nem gondolkoznak rajta. Jó a gazdaság Japánban, szóval meg lehet valósítani az ilyen dolgokat. Még lehet, hogy Magyarországon annyira nem jó, és jobban megfontolják, hogy akkor most mit is kezdjünk a pénzünkkel, így a cégek. Itt annyira szerintem ez nincs. Mindenbe belevágnak. Lali, nyugodtan kérdezz bele. Oké, bocsi, csak itt annyira dörög, félek, hogy behallatszódik. Ha jól láttam, szerepeltél egy reklámfilmben. Ez így hogy jött össze, ha nem vagyok indiszkrét? Ez tökre érdekel. Ja, hát én ugye csinálok egy modellkedést is, és amikor azt mondom egyébként, hogy oké, modellkedek Japánba, akkor mindenki azt mondja, hát ránéz ugye a fényképemre, mit tudom, rámegy a Facebook profilomra, nézi a fényképemet, és nem tudják elképzelni, hogy én ezzel a fejjel hogy tudok modellkedni. Most hát azt mondják, hogy hú, de csúgya vagy addó! De csúgya vagyok, meg egy karakamposor, meg minden, ugye ennek az ilyen szövegek. És én ezt nem értem egyébként, hogy honnan a modellkedés, az, hogy mit tudom, én elmegyek tévéműsorokba, poszterfotózásoktól kezdve, akármilyen cégek megkérnek, hogy szerepeljek az ő honlapjukon, csináljunk egy katalógus, stb. Szóval ez a modellkedés, ez rengeteg dolgot lefed. Nem szépségversenyről van szó. Vagy micsoda? Nem vagy a stock fotó tulajdonképpen? Milyen fotó? Stock fotó. Hát mindenféle van. Most, ha egy cégnek tényleg kövér ember kell, akkor kövér embert hívnak. Van valamilyen is, aki... Balázs, hallod? Fizetés kiegészítés. Van idős is, idős modell is. Tényleg mindenféle karakter be van regisztrálva igazából az ügynökségnél, ahol vagyok, és hívják őket is ugyanúgy munkára, mert a cégnek, az adott cégnek éppen egy ilyen karakter kell. Szóval a modellkedés az nem szépségverseny, ezt szerintem tudni kell. És szerintem ezt ugyanígy meg lehet csinálni Magyarországon is. Fogja magát az ember, elmegy egy ilyen modellügynökséghez, és akkor itt van, mit tudom én, csinál magáról egy ilyen portfóliót, és akkor, hogy én ez meg ez vagyok, és hogyha van valami munka, akkor szóljatok itt a telefonszámom. Jó napot kívánok, akkor egy kövér asszista ember, nem kell véletlenül valamelyik reklám. Hogyha kell, akkor hívjatok, ja. És akkor egy ilyen, igen, második világháborús filmben a náci oldalra beválogatnak. Igen, maga lesz az első, akit megölnek majd az ostromnál. Legjobb szerep, Oscar. Oscar gyanús, hogy meghalt egy fejlövésbe. De ez lényegében nálam így kezdődött, szóval valahogy, nem is tudom, konditeremben, amikor dolgoztam, akkor az egyik vendég a konditeremben az fotós volt, egy kameramán volt, és az mutatott be azt hiszem egy ügynökségnek, és akkor én oda beiratkoztam, és azóta kapom folyamatosan a munkákat. Szóval nem is gondolkoztam rajta, mert semmi feltétele nincs igazából, fogja magát az ember, beiratkozik, hogyha van munka, van, ha nincs, akkor nincs. Akkor úgy voltam vele, hát miért ne lenne jó ez egy kis extra fizetés kiegészítésként, És azóta jönnek a munkák, ugye, és mostanában már reklámfilmektől kezdve van most is, pont most lesz egy, ami megy majd a tévébe, meg most a vonattársaságnak volt fotózás, szóval erre-arra így Oszakába is, meg mindenfelé ki vagyok mostanában poszterezve. Elég érdekes, mindig kapom az e-maileket, meg kommenteket, stb. És volt egy ilyen, amikor ilyen esküvőt imitáltatok, ott a nagyon-nagyon hidegbe, hogy az valamilyen, azt ilyenkor tudod, hogy minek a forgatás, vagy ruha, vagy maga a helynek a, hogy gyere hát ide, tartsd itt az esküvőt. Ott, igen, az a hely, ahol csináltuk ott a fotózást, ugye az egy cég, esküvőket szervez, és annak lett a honlaphoz, ugye a hotelnek, vagy annak a létesítménynek a honlapjához kellettek képek, a többi katalógushoz. Vagy hogy jönnek az emberkék, akik meg szeretnének házasodni, azoknak mutatják, hogy ilyen partikat lehet csinálni, meg ilyen jó, meg ilyen jó hangulat. Ezekkel a képekkel illusztrálják. Akkor olyanból rengeteg van, mert ez Japánban egy hatalmas biznisz az, hogy az emberek megházasodnak keresztény módjára, ugye templomba. Ilyen, hát úgymond ilyen fék, ilyen nem igazi templomok ezek, szóval még a pap se igazi egyébként, mikor összeadja a házaspárt. Nagyon durva. Ez annyira fura ez az én nyugat majmolás. Igen, a modellkedésben egyébként ez is beletartozik, hogy akár lehetnék pap is. Lol. Komolyan. És akkor mi bekéred, van ismerősöm, a szöveget, akik ezt csinálják. Mondod? Megtanulják a szöveget, igen, és akkor ott állnak a kápolnába, és akkor nyomják. De van ismerősöm egy pár, aki ezt csinálja, mindig jókat röhögünk. Nagyon jó egyébként a fizetésük, szóval. De csak kell egy külföldi, aki eljátsza, hogy ő egy pap. Mert nekik csak a látszat számít, ugye? Hát itt a vallás meg ilyesmi, az sehol nincs. Ez egy látszat, egy úgymond státusz náluk, hogy oké, megbírjuk ezt is fizetni, meg ilyen esküvőt tudunk csinálni. Nagyjából ez erről szól, és hatalmas fotózáson is voltam, ugye? Milyen fotózáson? Csak kicsit megrecsent. Hát az a fotózás voltam, ugye, amikor az esküvőt imitáltuk, igen. Hát az egy hatalmas létesítmény volt, nem is tudom. Rengeteg szobával, rengeteg különálló házzal, vagy három kápolna is volt. És ilyenekkel tele van egész Oszaka, meg egész Japán, szóval hatalmas pénzek vannak ebben, hogy az emberek ilyen nyugati stílusba házasodjanak. És tényleg, ha már ennyi ideje kint vagy, van még valami olyan érdekesség, ami rá tud arra venni, hogy körbenézzél az országban? Vagy már elmúlt az újdonság varázsa, és úgy vagy vele, hogy hát itt vagyok már egy ideje, és akkor így elfogadtad, hogy kint vagy, és igazából sok újdonságot nem tud neked mutatni senki. Hát megmondom őszintén, hogy ez volt addig, amíg elkezdtem YouTube-ozni. Amikor elkezdtem YouTube-ozni, akkor már itt éltem 5-6 éve, ugye, és már úgy voltam vele, hogy most teljesen mindegy, merre megyek. Ugye itt Japánban nem úgy van, mint Magyarországon, hogy kimegy az ember a városból, és akkor, mit tudom én, egy órán keresztül megy autóval, és semmi, ugye a rét, és semmi ház a láthatáron, majd bejut a másik városba. Itt minden egyben van. Folyamatosan vannak házak, azt se tudja az ember, hogy melyik városban van, melyik részén, stb. És ilyen csénten, ilyen láncüzletekkel van tele, szóval szupermarketek, vannak ugyanaz a szupermarket, van, mit tudom én, kilométerenként. Ugyanaz a kis bolt van, 100 méterenként. És hát ugyanaz a táj fogad, akármerre megyek, úgyhogy én már úgy voltam így 5-6 év után, hogy hát sem erre nekem nincs kedvem menni. Max így elmentem volna Tokióba, még mindig nem voltam Tokióba, vagy Hokkaidóba, vagy kicsit így máshogy néz ki a terep, de nem fogott már meg az egész, és elkezdtem YouTube-ozni, és egy kicsit így, ahogy így a YouTube ezek az ember keresi az ilyen érdekes rendezvényeket, az érdekességeket, amiket így be tud mutatni, ugye, videókon, és ez miatt úgy hát más szemmel kezdtem el nézni a dolgokat, és megint megtetszett Japán. És most is elmennék meg egy csomó helyre, meg folyamatosan nézem az ilyen helyeket, hogy hova érdemes elmenni, mit érdemes így megmutatni nézőknek. És ezáltal ugye én is így élvezem az itt létet, úgymond. Jó, hát azt hiszem, hogy ennyi fért bele most az adásunkba. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Ha van kedved bármikor, nyugodtan szólj, és csatlakozz be hozzánk egy jó szuper, beszélgetésre. Köszönöm. Én köszönöm, hogy meghívtatok ebbe a podcastbe. És remélem, hogy hogy a YouTube-on még többen majd rád fognak tenni. A show notes-ba, a leírásba beleraktuk a csatornádnak az elérhetőségét, illetve a Facebookot is, úgyhogy nyugodtan, akit érdekel Japán, vagy pedig jó vlogok, tényleg nagyon érdekes, tehát nem a Mit ettem ma reggelire című fejezet, de gondolom ez most már így ennyi adás idő után mindenkinek leesett, akkor nyugodtan kattintsa le, menjen, iratkozzon föl, és még egy plusz érdekes tartalom a YouTube-on, úgyhogy köszi nektek is, hallgatók, hogy itt voltatok, és hát ha minden igaz, két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!